วันนี้เป็นวันอาสาฬหะที่ฝ่าการเรียนแปดเป็นวันที่ควรกันยะได้ดวงตาเห็นธรรมที่ท่านมาพระพุทธองค์วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาต้องธรรมทานกับวันจ่าดังนั้นหลวงพ่อจึงให้ดูที่มีการเกิดชาปิตุฆาแม่ปิตุฆาไปเกิดมาจากสุขภพน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็มีลบผิดมันด้วยก็ถูกฝังดินไปนี่พอเราเติบโตเราลืมลืมความหลังที่สกปรกมองไม่เห็นแต่มันก็มีปัจจุบันอยู่อย่างเราอาบน้ำล้างหน้าซักเสื้อผ้าอะไรทำนองนี้ทุกวันแต่พระพุทธเจ้าถือว่าบริหารขันทั้งเห็นตัวนี้บริหารขันทั้งเบื่อหน่ายมีปิทาเบื่อหน่ายในกองสังขารที่จริงธรรมะนี่ไม่พระเจ้าไม่ได้สร้างมามันมีอยู่ประดับโลกแต่พระเจ้ามาค้นพบแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะเกิดขึ้นเป็นวันนี้เป็นวันที่ศาสนาเกิดขึ้นในโลกมีพระพุทธแล้วก็พระธรรมคือมาแตกแสดงให้โกนธัญญาควรสำเร็จเป็นพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้วต่อไปก็คือพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าสำเร็จหมดดังนั้นพระเจ้าจึงวางหลักไว้คือมาแตกตัวนี้มาแตกมรรคแปดนี้มีอิทธิฤทธิ์เป็นอัศจรรย์คู่ปรับกับโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดก็มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สรรเสริญนินทาอันนี้อยู่ในโลกของเขามีอยู่ผู้จางจะมรรคแปดคู่ปรับถ้าเราเดินตามมรรคแปดแล้วยศลงคือสิ่งสมาธิปัญญาโลกโกรธหลงมันจะมีตัวนี้อัพยากตาอัพยากตาธรรมเรียกว่าสมาธิมันมีปัจจัยปรุงแต่งพูดโดยทั่วไปก็ได้คิดว่าอย่างพุทธศาสนาทำงานด้วยจิตว่างว่างอาตาตัวตนไปหมดนี่เป็นธรรมะขั้นหลุดพ้นหลุดพ้นพ้นจากวัฏจักรดังนั้นพุทธองค์จึงตรัสว่าชาปิตุฆาที่เราทำวัดเช้ากันเนี่ยทำไมเป็นทุกข์ทุกข์มาเกิดจากอะไรมาจากตัวรู้สึกมันก็เกิดจากตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ สามตัวก็จะมีคู่ความสามอย่างอย่างเราในตัวเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทีนี้ผู้จังวางหลักไว้ในพุทธศาสนาก็คืออย่างอุบาสิกาวาสุที่ทั้งโลกทานศีลภาวนาอย่างแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาอยู่ป่าแล้วมาบวชก็ทานศีลภาวนานอกนั้นไม่ใช่แล้วก็พระก็ตั้งให้มีสายศีลแค่บวชแล้วเรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ถูกทานสำคัญปรมัตถทานและก็มีภาษิตว่าสละทรัพย์เพื่ออวัยวะสละอวัยวะเพื่อชีวิตสละชีวิตเพื่อสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงจริงตัวนี้เนี่ยเกิดเป็นทุกข์กลาเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ตัวนี้ตัวจริงทุกข์ก็แหละทุกข์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้วิญญาณตัวนี้จะเกิดพอตัวนี้เกิดตัวนี้เป็นตัวกรรมกระทำถ้าเราจะตัดตัวนี้กุศลธรรมะอกุศลมันมีอยู่กุศลอกุศลสองตัวเนี่ยอยู่ในสุขทุกข์โลกธรรมแปดในสามตัวมรรคแปดนี่ก็มีศีลสมาธิปัญญาคู่สามทั้งหมดหลักสามหมดศีลสมาธิปัญญาก็คู่กับโลกโกรงมรรคแปดนี่แหละมันย่นลงสมาธิมันย่นลงพอศีลสมาธิปรับแก่เจ็บตายสมณะนี่เทวทูตเนี่ยพุทธเจ้าแก่เจ็บตายสมณะท่านเห็นตัวนี้จึงอุทานสมณะบรรพชาดีนักเลยเนี่ยผู้สนผู้สนกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยกตาธรรมะจึงเห็นตัวนี้จึงเห็นตัวนี้มักแสนเนี่ยเนี่ยตัวสมณะจึงออกเห็นตัวนี้แก่เกศตายเทวทูตแล้วก็ไปเห็นนางสนมก็มาวางเป็นบาชาพิบิตไปอันนี้อารมณ์กรรมฐานนั่นก็ออกแสวงหาโมฆะธรรมจนสำเร็จท่านมาบรรพชามาบวชสมณะท่านก็จะบริหารขันเนี่ยจะเห็นตัวอันนี้วิญญาณตัณหากรรมทำไมมุกเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างโยมทุกคนนะใครไม่อาบน้ำใครไม่ล้างหน้าแต่งฟันทุกวันมีชีวิตประจำวันแต่ไม่ได้มาพิจารณาตั้งแต่เกิดมาเลยอ่ะถือดีกันนะโลกวุ่นวายเพราะถือดีตัวรู้สึกอะไรรู้สึกมันมานะ ือกขันธมารเห็นนั้นพุทธเจ้าจึงเบื่อหน่ายเรื่องสมาสมณะตัวนี้เห็นตัวนี้เป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเนี่ยจะมาจึงพิจารณาว่านี่แค่ทุกข์ใครอยากเป็นโลกไม่หรอกคือกฎแห่งกรรมตัวนี้สองตัวกุศลนากุศลพอเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วนึกถึงกุศลเขาไปหาพระหาเจ้ามามาช่วยไม่ได้ช่วยได้อย่างเดียวคือภาวนาภาวนามากแบบกายเยกายยาวิหารสิผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกับไปเลยเทวันในโลกในโลกเพียงได้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายเป็นรังของโลกจากธาตุทั้งสี่มีทุกโลกแต่พุทธเจ้าตรัสเข้าโลกที่รู้เป็นโลกอันยิ่งกว้างรู้เป็นโลกอันยิ่งมันกินไม่ได้ทำไมกินลูกอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วต้องกินยากินนมแม่มาตลอดแล้วก็มากินอาหารหยาบมาตลอดพัดมาตลอดจนเติบโตมามีการศึกษาอะไรพัฒนาทางโลกเลยหลงเลยเพราะตัวรู้สึกมันมาเลยหลงสำคัญตนจิตด้วยช่วยวางมาแต่ละแก่จะไปแล้วมันก็สลายไปนี้ที่สุดนี่จะเห็นตัวเนี้ยถ้าเรามาปฏิบัติเราจะเห็นเลยมีบ่ายแล้วจะ5 โมงแล้วไหลไปแล้วแต่ละวันแต่ละคืนแม้แต่ทิ้งมันก็ไหลไปเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างแม้แต่ที่นี่มันในโลกนี้ไม่มีอะไรจะดีจังยังยืนในนั้นที่เมืองเก่าเมืองสุพรรณสุโขทัยพิษณุโลกลพบุรีหรืออยุธยาแต่เจดีย์อะไรต่างๆผุพังไปหมดเป็นท้าวรและวัตถุให้เราพิจารณานอกจากคนที่ไม่ดูไม่ใช่สติพิจารณาก็จะผ่านไปอย่างพวกนักท่องเที่ยวไปเห็นโน่นเห็นนี่แล้วก็เลยผ่านไปไหลไปบางทีก็จับภาพไปดูอะไรที่ดูอันนั้นดูด้วยความรู้สึกมันแค่ดูไปสติปัญญาไปศึกษาด้านธรรมะพิจารณาญาณเอามาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองคนนี้เราคิดย้อนหลังไปสมัยตั้ง2,000 กว่าปีกับมนุษย์เจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ตายไปเท่าไหร่แล้วเอาอะไรไปแค่นั้นพุทธเจ้าจึงเอาตัวนี้ขึ้นก่อนกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเอากุศลขึ้นก่อนให้ทำดีคิดดีสร้างแต่คุณงามความดีแค่นั้นในศาสนาพุทธเรามันจึงมีทานศีลภาวนาสามหลักสามประการอันนี้เป็นหลักเป็นคู่ปรับกับตัวเราตัวเราก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3 ตัวตัวนี้นอกเหนือกว่านั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเครื่องก เรียกว่าส่วนเกินนะรู้ไหมไงส่วนเกินในยุคนี้สมัยนี้มันเกินเยอะก็เลยวุ่นวายดังนั้นแหละเราเกิดมาไงแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้อ่ะมีคนถามว่าเราเกิดมาได้ยังไงแต่ก่อนก็หลวงพ่อก็รู้ว่าพ่อแม่ให้เกิดใช่โดยสมมติว่าพ่อแม่เพราะวิญญาณตัวนี้ปฏิสนธิตัวนี้จะปฏิสนธิได้กับพ่อตัวนี้สนับสนุนแล้วก็ตัวนี้แสดงกรรมตัวนี้สนับสนุนเพื่อให้ปฏิสนธิตัวนี้อย่างง่ายๆอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นเทพอยู่ชั้นดาวดึงอยู่ในกามภูมิถึงเวลาแล้วท่านสร้างบริเวณถึงเวลาแล้วจึงให้เอาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมาปฏิสนธินางสยามายาสยามายาก็เกิดในนิพพานดอกบัวและช้างเผือกนั่นแหละมาแล้ววิญญาณและปฏิสนธินี่จึงเกิดเป็นสิทธิสถาคุมานขึ้นมาคงเป็นเศรษฐีกุมารขึ้นมายังไม่ถึงสัปดาห์สุโธตนะก็ให้กลาง700พยากรณ์นะถ้ามาพยากรณ์ไม่ประกอบก็ก็มีกุณฑัญญาเนี่ยเป็นโหราศาสตร์พยากรณ์ไว้ถ้าอยู่ครองราชจะได้เป็นกษัตริย์ถ้าออกแสวงหาโมฆะธรรมก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกตายสองลักษณะเลยแต่กุณฑัญญาตายเป็นศาสดาเอกของโลกจึงได้ติดตามนะติดตามพระพุทธเจ้ามาตลอดหวังได้ธรรมะที่จริงท่านก็ได้ธรรมะจริงๆเพราะท่านสำเร็จแล้วท่านก็มองพิจารณาผู้ที่จะถ่ายทอดให้ฤาษีสององค์ท่านอาบทอุตรอาบทสิบไม้ตายไปแล้วถ้าเป็นแน่นึงก็คงจะเข้าใจอันนี้แสดงพวกปัญญามันรอแน่นิดเดียวก็เข้าใจก็สามารถบรรลุธรรมฉะนั้นถึงกฎัญญาจึงได้ประแสดงอยู่ป่าที่มฤคทายวันวันนี้เป็นวันแสดงท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะพร้อมกับมัจจวัคคีเพื่อนแห่ศาสนาเกิดขึ้นในโลกก็ตัวนี้แหละตัวนี้ตัวสำเร็จได้พระยาคตาธรรมะเห็นไหมพุทธวงศ์จึงได้เตือนมารหมายความว่าพญามารอันใหญ่พญามารอันใหญ่คือวันหนึ่งขึ้นนะไม่อยากมารไอ้มารพวกมนุษย์ด้วยกันนั่นเองอันนี้เขาเรียกขันธมารแล้วก็ใจฟังมารมารมารูปมารอะไรกับมารูปมารไม่ใช่ไอ้ขันธมารเนี่ยพวกตัวมนุษย์มนาอะไรกันด่าเทพสุภูเสนามารอันใหญ่อันนี้เหมือนกับวันหนึ่งคืนมันเอาไม่เยอะไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นผู้เขาเหล่ากาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเอาไว้ได้ใช่ไหมแผ่นดินไหวตายกันเท่าไหร่ตึกถล่มกันเท่าไหร่มันก็ มานทั้งนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเอาไปหมดเห็นนั้นพุทธองค์จึงทรงจัดเหล่ามานว่ามานข้าหรือบ้านเองหมดแล้วหรือไม่มีที่เกาะแม้แต่ลมอะไรแล้วแต่ผ่านไปผ่านมาอะไรกันวันคืนหนึ่งก็ไม่ได้แตะอะไรทั้งอย่างมาก็ไม่ติดมันเหมือนพวกจะมีความรู้สึกเนี่ยมันก็กระทบปั๊บมันเอาเลยปุ๊บเลยนั่นก็เห็นหน้ากันก็เกาะเสียงก็พูดกับไปก็เอาแหละรู้สึกเกาะอะไรเนี่ยก็เลยวุ่นวายดังนั้นเรานักบวชอย่างวันนี้เราไปทำงานเรื่องที่ช่วยเหลือโรงเรียนมาญาติโยมเขาเข้าใจนะพวกเราทำเพื่อส่วนรวมและพุทธเจ้าก็มีภาษิตแต่ไอ้กุ้งมันยังรู้มันเคยอ่านหนังสือหรอแต่ไม่รู้ว่าบ้านเล็กเมืองน้อยคืออะไรแต่ที่นี่เข้าใจในใจวิทย์และพระเจ้าประกาศศาสนาครั้งแรกจาระธรรมพิฆเวจาริกังคูชนะหิตายาภูชาตุขายาโลกานุกรรมายาเนี่ยแต่ผ้าเรื่องนี้ไม่เอาไปใช้ตอนนี้ไม่เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเห็นแก่ตัวนอนในกุฏิเตยจันเยอพวกเราไม่เนี่ยตรงไหนไม่ดีควรช่วยเหลือเราช่วยประโยชน์ตรงประโยชน์ท่านจึงสมบูรณ์ในประชิมวันเราก็พูดประกาศอย่างป่ายไม้มันก็ประกาศเงินจากภาษีราชดรอันนี้เราประกาศด้วยแรงพระภิกษุจารีปัจจุบันในเมืองน้อยเพื่อจุดสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจึงสมบูรณ์เขาอ่านแล้วก็เข้าใจไงมีใครมาพูดได้ว่าออกจากเนวลูกก่อนมีวัฒนิติฮะช่วยทำอะไรตอนนี้อะไรเมื่อเราฟังในโรงพยาบาลนี่ท่านก็ช่วยหมดเลยมีวัฒนิติอันนี้เราได้จากการรวบรวมมาจากที่จักรวรรดิเป็นพันหน่วยพัฒนาการทางจิตเราเผยแผ่ธรรมะจนเป็นวัดแล้วก็ช่วยน้ำก็แจกโรงเรียนก็เคยสอนวันอาทิตย์ทั้งแนวเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ไปแต่ก่อนไปทุกวันศุกร์โรงเรียนเรามาพัฒนาวัดให้จนสำเร็จก็อุทิศแห่งพุทธศาสนาอย่างละทุกวันนี้ธรรมะเจ้าไว้เห็นแล้วตรวจน้ำทุกวันตรวจน้ำทุกวันในสำคัญที่สุดอุทิศไอ้นี่ทำไมไม่ว่านี่ของนี่ใหม่แล้วได้อุทิศไปให้เลยเรื่องนั้นจึงเคารพสละชีวิตเพื่อจะทำอันนี้กับปรมัตถ์ผู้เขารู้แจ้งแล้วไปเห็นแล้วว่าร่างกายไร้สาระทีนี้ดูภาพเนี่ยมันเน่าเปื่อยนะทีนี้เราเห็นพิจารณาด้วยตาเนี่ยด้วยตาสายตาของมันจะดูมันมีผู้ป่วยตาหวานหวานเนี่ยมันหายไปไหนจมูกโด่งๆมันหายไปไหนหูมันหูพื้นๆมันหายไปไหนข้อมือลงเมื่อน้ำแข็งมันจะสลายเลยอันนี้เอาไว้ดูพิจารณาอันทุกปางประมาณนั้น แต่ก่อนเนี่ยเขาเหมือนเราเหมือนเราต่อไปเราจะเป็นอย่างนี้นี้ไปหมดแต่ที่เอาไว้อย่างนี้รู้ป่ะหรืออย่าเผาไฟหรือจะไว้ในที่บูชาหรืออะไรในโรงแรมอะไรเก็บไว้หาเงินหาทองอะไรต่างๆอันนี้เรื่องของคนอยู่คนเอาคนไปอยู่เหมือนหลวงพ่อวัดน้ำคนชินคนตายเลี้ยงคนเป็นเนี่ยก็มีอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเหมือนนั่นแหละสามตัวนี้ทำให้มนุษย์เกิดที่แรกหลวงพ่อก็นึกว่าพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่น่ะโดยสมมุติพ่อแม่เขาไม่วิญญาณถามอยู่ก็ไปถามพ่อแม่เนี่ยอย่างอะไรคิดอะไรชื่ออะไรลูกผู้พันน่ะฮะ บ ินโอ้บินอ่ะบินอ่ะมันก็ว่าผู้พันพ่อแม่ประโยงแต่ไม่ใช่หรอกก่อนจะมาเป็นพ่อบินเขามีวิญญาณแม่ก็มีวิญญาณอันนั้นแหละแล้วก็มาจากตากันด้วยตาตาก็วิญญาณจักขุวิญญาณเห็นกันแหละความรู้สึกเห็นกันตัวตัณหาว่าเออชอบพอกันนะสนับสนุนไปสู่ขอกันสู่ขอตกลงแต่งงานจะคือกรรมกรรมคือการกระทำสุ่มสู่อยู่กินจะให้จะพิงจึงเกินหมอใครว่าไม่จริงเห็นแล้วพระเจ้าจึงคุมกำเนิดให้ดาบตัวนี้ทำลายมันเสียขันธมารตัวนี้ความรู้สึกตัวรุนแรงพระเจ้าจึงเจริญเอาสติควบคุมมันซะฉะนั้นพุทธองค์จึงเตือนสาวกว่าเธอจงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแหล่ซ้ายแหล่ขวาเอาสติคุมอย่าให้มึงแหลกออกไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆเขาจะได้สติคุมต้องฝึกสติเดินจงกรมมีสมาธิจับตัวรู้สึกตลอดมาคุมให้มีสติควบคุมขาควบคุมมือควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจคุ้มเหมือนกันแค่นั้นจงมีพระสิบทหนึ่งพุทธหัวจงเอากายขู่หาอย่างให้จิตอยู่ไม่จิตรู้สึกไม่ใช่นะให้เข้าใจผิดนะทำความรู้สึกจงเอากายขู่หาจิตอยู่จิตก็ตัวสติจิตอันบริสุทธิ์ให้อยู่อยู่คุมความรู้สึกนั่นเองคุมจนว่ามึงไม่ได้อาหารกินนะไม่ได้อาหารกินมันก็ฝ่อลงเหี่ยวลงหมดแรงตายในที่สุดมันรู้สึกหมดมันก็ว่างหมดเลยพอรู้สึกเกิดมาใหม่ๆมันคุ้มหมดเลยตาหูจมูกกายใจมันคุ้มหมดคุ้มง่ายๆก็คือนายกมันคุ้มหมดทั่วประเทศคุ้มหมดผิดตรงไหนก็ต้องเกินเรื่องงานมานายกมาที่ไหนนายกรู้ทหารคุ้มหมดเลยผิดอะไรไม่ได้ต้องคุ้มหมดเพราะนั้นพระเจ้าให้ทำลายจึงวางอริยสัจสี่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคตัวนี้เมื่อมันทุกข์เกิดกำหนดก็ไปหาตัวมันหาเหตุมันตัวสมุทัยคืออะไรก็ตัวนี้วิญญาณ คุมมันเมื่อสมุทัยตัวนี้ดับพุทธองค์ว่ามันเหตุดับผลก็ดับทุกข์ก็ดับดับไปหมดโลกนี้จึงรู้ความจริงว่าเป็นสังขยามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยสมมุติอยู่ตรงไหนนะตั้งมานาถามเลยลูกน้องของรู้สึกตัวนี้คือเจตสิกคิดหนุ่มคิดนี่คิดอะไรต่างๆคิดเอาปรุงแต่งไปไม่ได้อยู่ได้หลับได้นอนเลยอันนี้สังขารขันธ์นี่ตัวปรุงแต่งตัวสมมุติของกูตัวกูที่ปากะอันนี้ลูกน้องก็อันนี้เป็นประธานหมดในตัวเราตัวนี้เป็นประธานตัวเจตสิกเป็นรองประธานตัวคิดของกูตัวกูมีเรามีเขามีอะไรต่างๆนั่นตัวรองมันนั่นแหละนั่นแหละตัวหลอกแหละเหมือนตัวกอก็สละถ้าลดสละเหลือตัวกองอมันก็กอเฉยเฉยไม่แรงครับพอผสมสละมาโอ้เป็นตีเป็นขุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะปันลานแทงกันไปกันใหญ่เลยนี่ตัวนี้ร้ายที่สุดเขาเรียกว่าเจตสิกก็ทุกข์ถ้าไม่รู้ทันมันทุกข์เลยทุกข์เพราะตัวนี้คิดมึงว่ากูอะไรต่อมีอะไรกระทบมาทางหูทางตาแหละเป็นทุกข์นอนไม่ได้กินไม่ได้นักเข้าโลกว่าตายดังนั้นตัวนี้เป็นประธานวิญญาณตัณหากับสามตัวนี้ทำให้มนุษย์เกิดถ้าตัวนี้หมดตรงนี้ไม่มีเห็นนั่นผู้ที่เขาสร้างศาสนาเขาสร้างวัดวาอารามเขาได้ธรรมะมีคุณธรรมสูงท่านเสียสละทางชีวิตจิตใจร่างกายท่านทุ่มไปหมดเลยเพื่ออุทิศศาสนามีมาคนไหนพออะไรก็ทำแต่เลี้ยงดูก็เหมือนเราอยู่วัดเนี่ยธรรมะหมดอุบาสิกาในสมัยถ้าท่านมีกฎบาตรท่านก็ไปแล้วชีวิตบานไม่ได้สังคมไม่รับรองนะก็ต้องมีทุนเห็นนะตั้งมูลนิธิเอาดอกผลมาเลี้ยงกันเนี่ยจึงอยู่กันได้ปฏิบัติความปรารถนาของหลวงพ่อคืออยากให้เด็กธรรมะให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนหลวงพ่อเห็นนะแต่ละวันนี้มันไหลไปตลอดเวลาเลยไม่รู้จะเอาอะไรถ้าคนเราเอาอาหารการกินตั้งแต่เกิดมาถ้าตัวนี้เป็นอารมณ์แล้วจะเห็นกินเข้าไปไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกเหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกมาอยู่เนี้ยถ้าเข้าไม่ออกก็ดับร่างกายก็สลายไปแล้วเอาอะไรแล้วจะเอาอะไรทางตัวเองเอาอะไรเนี่ยรูปภาพเป็นนั้นแหละมันเป็นสัจธรรมที่มันมีอยู่ในโลกกูจะสร้างมาเอาชีแกเนี่ยมาพักอาศัยเนี่ยชีก็สาวกระดงดูแกเราก็ต้องแก่อย่างนั้นแน่นอนมันปรากฏให้เห็นแล้วแหละแล้วประมาทไม่ได้แล้วเราต้องทำความเพียรจนทำลายตัวนี้ได้เมื่อไหร่อ่ะเธอก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วอีกโลกหนึ่งโลกนั้นไม่มีปัจจัยบุญแต่งก็เรียกว่าสังกัตตาธรรม ขณะนิพพานโดยสมมติว่านิพพานว่าแต่มีอนุภาพอย่างคือปั๊บเนี่ยมันรู้ตามรู้แจ้งหมดเลยครับก็ลูกขี่นั่นเองขาวอย่างเจ๋งมาถ้าพระก็เป็นพระมาและอนุภาพมาภาริยาสมเจ้าเรียกอย่างหลวงพ่อเนี่ยพูดจะสำเร็จทางกรรมเตือนโยมเตือนอย่างนี้ให้เราเพื่อเห็นประวัติเราเนี่ยยังต้องช่วยสังคมช่วยมนุษย์อีกเยอะหลายปีนี้ทางกรรมเตือนยังเล่าให้ฟังเรียกพุทธทาสเนี่ยเพิ่งเจอครั้งเดียวเมื่อท่านสมรรคสวรรค์นิพพานไปแล้วท่านก็มาบอกแม้แต่สายอื่นๆท่านก็มาบอกเตือนเราให้กำลังใจเราให้เราสู้นี่คืออนุภาพคือเรียกพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาอนุภาพสิ่งเหล่านี้จะปรากฏผู้ที่เขาได้ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นเขาคุมเราอยู่นี่แหละคำมาบอกปกป้องคุ้มครองให้เราอยู่ในสันติอยู่ในความผาสุกให้ได้ภาวนาหาทางหลุดพ้นไปใครจะว่าอะไรก็ไม่สนใจโลกธรรมแต่และมาตีกลับหมดจะสังเกตดูหลวงพ่อจังเสกคนในก่อนจนนะจนจริงๆรวยจะรวยนี้จนสังเกตกระถิ่นตกมาสี่ครั้งแล้วกับเราเพราะเราเป็นเครื่องวัดอยู่ฉะนั้นหลวงพ่อถามตัวเองทำไมต้องให้อยู่นี่แล้วไม่ให้ไปไหนเลยอยู่นี่ถามเป็นเครื่องวัดให้อยู่เป็นเครื่องวัดเหมือนไม้สั้นไม้ยาวมันยังไม่เห็นวัดที่ไหนวัดหลวงวัดจักรพงศ์อะไรต่างๆเป็นเครื่องวัดให้ชาวโลกรู้ยังไม่เห็นนี่ใครอื่นเห็นจะใครเห็นมาจะได้เนี่ยใครจะนั่นเนี่ยอันนี้เป็นว่าคุณอยู่โคนไม้ไม่เห็นหย่อนไม้หรอกอยู่ไกลเห็นต้นนั้นต่ำต้นนี้เสียเลยนะเนี่ยธรรมะก็บอกอย่างไกลๆนั้นเพราะทำไมจริงจังด้วยนี้วันนั้นเป็นมากี่สิบปีหลวงพ่อมานี่ยับยังไม้อยู่เลย20 กว่าปีหลวงพ่อมาอยู่นี่ยังไปค้างกุดไม้เก่าๆไม้ขับเก่าๆเขาลื้อหมดแล้วทีนี้เป็นที่เป็นปูนหมดแล้วก็อยู่แค่นั้นก็ลากระพังเพื่อมาวันนี้ไอ้ยายนิดมาเขาเป็นคนสร้างศาลาก็ลูกพ่อยังเห็นแต่เรามาเกิดที่หลังเราจะเรียนกว่าดีกว่าพออะไรพอคนก่อนจนธรรมะแห้งแล้งไม่มีคุณธรรมบ้านใหญ่โตละโอฐานรวยนี่กูนี่มาแข่งกันรู้นั่นแหละลูกก่อมีลูกก่อคนควรที่จะฟังเอาอะไรเป็นเหตุเป็นผลทำไมท่านไม่อยู่ซึ่งจะเลยจะเป็นวัดเป็นวาตรงหน้าจะคิดยังไงมันน่าเลื่อนใสแสวงหาธรรมะมาทำบุญมาปฏิบัติภาวนานี่แต่ทานในข้าวปลาเช้าๆเราถือว่าเขาให้ปลาแล้วไม่ต้องให้เงินหรอกให้เข้าปลาใส่บาเข้าใส่กระเพาะและพอเลี้ยงชีเลี้ยงพระก็ต้องหันเจริญพระชอบใส่ขาใส่บาทำบุญท่านนั้นก็เขาก็ได้ว่าได้บุญแต่ไม่เหมือนพวกเราการศีลบวรครบองค์สามครบองค์สามเท่ากับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะลบคนขึ้นไปขึ้นไปมันลบไป ไอ้พวกนี้มันจะเสื่อมลงไปทุกปีร่างกายก็เสื่อมอันนั้นก็เจริญขึ้นรับรองว่าแม่ชีพระอยู่นี้ไม่ขาดทุนนอกจากภาวนาสาธิภาวนานอกจากเอาแต่นอนเอาแต่ในสงสารตัวเองมันก็ช่วยไม่ได้ไงหลวงพ่อเพียงชี้นำทางไปเท่านั้นเองนะจะเอาไปคบคิดพิจารณาไม่ต้องไปนั่งหลับตาหลับตาให้ภาวนาเจริญตัวสติที่ลมหายใจเขาออกแล้วพิจารณากายตัวนี้ทำไมจึงโสกาปริเทศในโลกเนี่ยนะตั้งแต่เล็กจนโตมันสกปรกทุกวันนี้มันก็สกปรกอาบน้ำทุกวันล้างหน้าทุกวันถ้าเรื่องต้องสกปรกมันสกปรกแม้ทางโลกพูดออกมาก็สกปรกพูดด้วยความรู้สึกไม่จะฟังเออไปงั้นแหละหลวงพ่อเองหลวงพ่อพูดด้วยสติสัมปชัญญะพูดมีเหตุมีผลชี้แจงแสดงให้ฟังเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเองแต่หลวงพ่อเป็นผู้ให้เพิ่งมารู้เข้าใจในนี้เราจะต้องเอาล่างเง่าขึ้นมาเลยต้นไม้ต้นกลางต้นหญ้าต้นไร้แต่มันเกิดมาจากล่างเง่ามันนะอธิบายตั้งแต่เกิดมาทำไมมันยังว่าสวยงามไหมเกิดในกองเงินกองทองไหมมีทองหอมาไหมมีก้อนทองหอมาไหมมีสมบัติมาไหมก็ไม่มีมีลกกับฝังดินไปแล้วก็เจ้าอะไรเนี่ยแล้วต่อไปแก่ตายแล้วได้อะไรล่ะนอกจากธรรมะเท่านั้นเนี่ยพิจารณาไหมครับแล้วกฎธรรมชาติของมันอยู่คือมันเกิดมาคนเดียวก็ต้องตายคนเดียวเนี่ยไอ้เว้นมันยังไม่เอาไว้แล้วไปแต่งงานมีคู่ขึ้นมาแล้วไปหาเรื่องอย่ามีลูกอยู่ก็จองงองไงแล้วดีไม่ดีไปโทษพระโทษเจ้าไปอีกหนูไปขอหลวงพ่อช่วยตอนเพราะตอนถ้าไปเสพตามได้เมื่อไหร่เอาเนี่ยมันโง่ถึงขนาดนั้นเลยคุณรู้ที่สางแล้วไปเกิดโอ้หลวงพ่อช่วยตอนเนี่ยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะนี่โอ้โหไปกันใหญ่ใช่ไหมนี่หลวงพ่อไม่อยากไปไหนยังอยู่แต่อยู่ในบนมาเนี่ยขึ้นลงลงสบายมานี่เงียบแล้วมาคุยเงียบเดี๋ยวก็ลงไปนอนหลับธรรมชาติว่าเย็นอุทิศส่วนบุญกุศลนั่นจะกำลังใช้นี่เขาก็คือถิ่นแม้แต่ภาวนาเจริญสติสติเวทนามังลูกกายมังคิยานามังก็อยู่ในองค์ภาวนาตลอดไปแล้วหมดนี้ไอ้สามตัวนี้หนีอยู่ไม่พ้นแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่อยู่แล้วธรรมะมันเกิดมันเดินตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้หงอแล้วตัวนี้ก็หงอแล้วตัวนี้ก็หงอแล้วไม่เอาแล้วเอายุ่งมันจะบอกมันเองคอยหลังเลยนะคอยหลังนะพุทธศาสนามาเหมือนกันเมื่อได้ฝ่ายกุศลเข้ามาพยากตาตัวนี้ตัดทิ้งไปสักตัวนึงตัวนี้ขึ้นมากุศลาแล้วก็มาเนี่ยพยากตาถึงที่สุดตัวมากแต่เกิดพยากตาแล้วพิจารณาตัวนี้กายกตาสักเองเมื่อเห็นแล้วมันก็แจ่มแจ้งแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรจะไปร้องไห้มันนะร้องไห้กับตัวรู้สึกโง่คนขโมยรู้ก็จะไปร้องเลยมีอย่างเรียกว่าลมเองไปก่อนเดี๋ยวข้ามตาแล้วก็รู้ว่าวิญญาณเองปฏิสนธิที่ไหนก็ไม่รู้มันหนาหนอมที่นั่นท่านก็พิจารณาตัวนี้บ่อยๆร่างกายเป็นหลังของโลกอาตมาก็มีโลกโลกประจำสังขารมันจะบอกเป็นไรมันบอกค นนี้ควรหายไม่หายมันรู้มันบอกเมื่อเขาอยากทำให้เขาทำไปเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะอย่างสั้นๆเนี่ยจำที่จำใจนะแต่แล้วมันก็ไม่หายรู้ไปคู่บารมีไปคู่ว่าทำมันหนุ่มไปถึงปุ๊บก็ไปห้าวันไหนก็หายจริงๆนะธรรมะมันประสานกันหมดเลยแม้แต่ธรรมชาติฟ้าฝนทำอะไรต่างๆมันจะประสานกันเอาแน่หรือแน่ตราพร้อมผูกบ่ามันมันประสานเป็นธาตุธาตุทั้งสี่มันชุบพร้อมกันหมดเลยในโลกธาตุเนี่ยเงาดินน้ำไฟลมมันประชุมกันเข้ามันวุ่นวายกระโดดคือดีไปชั้นนู้นเนี่ยวุ่นวายมันถึงกันหมดธาตุโลกธาตุทั้งนั้นหมดแล้วธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้ไหมมันจะบอกกันก็เรียกสังขยานญาณรู้กันข้างหน้าถ้าสมคยายามสินะถ้าว่าไปแล้วทีนี้ก็เกิดสังขยานบุเพสันนิวายานจะรู้เลยคนนี้เกิดมายังไงเป็นอะไรกันมายังไงอะไรต่างๆมันจะบอกเคยมีอะไรบางคนไม่เชื่อแต่พวกยังไม่เชื่อมันดูน่ารอไปหน่อยแล้วการเวลาน่ะไปแล้วเองมันจะเชื่อขึ้นมาทีนี้นี่แหละแต่จะบอกตัวนี้ไม่ได้นะเหมือนคนกินเมาจะไปสอนเนี่ยอย่ากินเหล้าเลยอย่าไปพูดดีไม่ดีบอกห้ามพูดไปตีกับมือกับไม้นะไม่รู้เรื่องแล้วฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญแน่หลวงพ่อพูดให้ดูแค่นี้ตัวนี้เนี่ยตัวเดียวอ่ะเดินตามมาแปดแล้วก็จะถึงตัวนี้ตัวนี้หมดเทวทูตจำสี่ในพุทธเจ้าเกวัตสมณะมันประชาดีนักเลยอันนี้อารมณ์กรรมฐานเกิดเห็นวางเป็นป่าช้านะให้เข้าใจแล้วดูภาพเองปุ๊บเนี่ยมันอารมณ์กรรมฐานเกิดอยู่กับใจแล้วเรียนด้วยตาพิจารณาด้วยใจเกิดเนี่ยรูปนั้นอะอะไรมะเร็งอะไหนเอามาดูให้พี่ไปไหนดูหมดที่ยังอะไหนชี้แจงเนื้อทำไมเป็นอย่างนี้ใครอยากเป็นอะเนื้อเน่ามันเน่ามาจากรอยท้องมาแล้วอะเหม็นมาแล้วอะนี่เชื่อลงนอกจากจะเป็นมะเร็งซึ่งไม่เป็นอะไรโรคอะไรแต่ถ้าทานศีลภาวนาครบองค์สามนะไอ้พวกนี้ไม่มีความหมายหรอกไม่มีความหมายเลยว่าคือว่าเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยที่มันว่าเป็นอะไรมะเร็งอะไรในสมองอะไรต่างๆให้มึงภาวนาในนั้นมันก็ตายแล้วมันตายตายวันตายคืนบอกว่าตายวันตายคืนน่ะมันตายไปแล้วเอาภาวนาเป็นหลักและชาติต่อไปเองรู้สึกอยู่เองก็จะได้ดีทิ้งพวกนี้หมดแล้วหลวงพ่อดูตัวเองมันตลอดนึกว่ามันจะเป็นอัมพาตมั้งมันก็รอลมตีมากอดหมอนทิ้งมาปุ๊บปุ๊บมันจะเป็นบาดลึกลึกออกหิวน้องเข้ากุดเองไม่เป็นแน่นี่เขาว่าดูตัวเองแล้วมันเห็นไม่หมดเลยปวดก็คือมุ้มๆปุ่นชามาหายาใส่กระดูกหายมันเริ่มมันถอยเราเห็นเรื่องของกรรมเนี่ยถ้าไม่จะหนีอ่ะจอที่โคงนี่กรรมตอนไก่ไม่ได้ตอนนะจ้าเขามันยังใช้ผลกรรมอ่ะโยมเมื่อคุยกันจะหนีภาพลอยมาแล้วยกมืออาจารย์มาขอใช้กรรมหวานลุงช้ามันออกทีวีกับผีไก่จองที่ผมท่านตายเห็นละนี่คือของกรรมนั้นยอมรับใช้กรรมผู้ใดยอมรับใช้กรรมผู้นั้นจะค่อยหมดกรรมไปตรวจน้ำไปทุกเช้าทุกเย็นการศีลภาวนาทำภาพก็ดีให้ดูไปเอาตัวนี้เป็นหลักแกว่าสวยไหมฮะสงชายแล้วมันเป็นยังไงเนื้อเน่าอ่ะฮะหลวงพ่อเ เห็นโครงกระดูกเนี่ยไปมองที่เก้าอี้โหเลยอ่ะปัญญาจิตตาเห็นเหรอเนี่ยมันตัดได้เองมันหรอกเห็นกระโหลกหิ้วปูนเนื้อเป็นไปได้เหรอนี่ปัญญามันเกิดเห็นเลยเพ่งจับจิตตาเลยทำอะไรอ่ะมันเพ่งอ่ะมันจริงแล้วค่อยหลับตาพิจารณาตัวเองเห็นเป็นโครงกระดูกในเรื่องหลังระเบิดยับลงว่าผมบัดฉีทีนี้มันบอกกรรมบอกแต่ถ้าไม่รู้ฉันไปบอกแต่ฉีฉีนี่หูไม่ใช่เรื่องนะแต่กรรมก็บอกเลยต่อมันแก้ไขมันเองละนึกว่าเนื้อเนี่ยมันไปแล้วหนีไปแล้วเอาเงินซื้อเนื้อสดเนื้อเน่าไปขายไงแล้วว่าถือเป็นกรรมของสัตว์นี่วันนี้ถ้าคิดในเรื่องนี้อการเกิดเป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์มรณะก็เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปทุกมาจากอะไรแล้วเอาสติกำหนดมันไปด้วยไอ้เวทนานี่มันเป็นมันแยกจากกายเนี่ยกายตัวนี้เนี่ยไอ้เดินหินภาพเจ็บเวทนามาก่อนนะมันมีของมันอยู่รู้ไอ้รู้สึกมันตามมารู้เจ็บรู้เจ็บรู้ปวดรู้เมื่อยไปต่างๆแต่ร้ายที่สุดก็คือตัวรู้สึกเป็นประธานในร่างกายนี้รู้สึกเป็นประธานแล้วก็เป็นหน้าตาเป็นใหญ่อย่างนี้รู้สึกเป็นใหญ่ในตัวกูใหญ่เมืองปริยัติพอมาขึ้นมาเอาแหละตัวรู้สึกนั่นแหละยอมรับนะพอมันลงแล้วว่ามีอะไรหรอและตัวนี้ถ้าเรารู้หน้าตามันแล้วเราจะพยายามเดินรู้กับเวทนาเดินจงกรมที่ลำบากเดินโอ้นี่รู้ขึ้นมาแล้วรู้ตัวเองรู้ตัวเองเฮ้ยมันแค่ลูกกำนาให้ชัดมันมีนอกเรื่องอะไรลูกกำนาถูกตรงไหนลูกกำนามองเห็นไหนก็ลูกกำนาข้างนอกเป็นลูกรู้เป็นนามเสียงเข้ามาเรื่องราวเป็นลูกรู้เป็นนามกินลมหายใจเข้าออกลมกระทบอยู่ก็เป็นลูกรู้เป็นนามรสอาหารข้าวหวานลงไปก็เป็นลูกรู้เป็นนามกระทบเย็นร้อนองแข็งก็เป็นรูปเป็นนามนั่งยืนเดินนอนเป็นรูปเป็นนามถ้าตัวนี้เป็นอารมณ์แล้วนี่เรียกว่าพิจารณากายรูปกายเนี่ยมันสลายเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นนามก็อยู่ไม่ได้มันที่มันมีที่เกาะจะไม่อยู่ไหนชีวิตเราเหมือนใบไม้ถึงเวลามันแก่ร่วงมันลงผลไม้อะเอาละกอเป็นตัวอย่างแล้วก็เหลืองเหลืองจัดเข้าแล้วมันจะร่วงพอร่วงปุ๊บเจ๊ะมันเป็นก้อนสินี่แก่จริงๆเละเลยอ่ะกินก็ไม่ได้แล้วก็เนี่ยพอตกลงไปเป๊ะแหละกินได้ป่ะได้เรียกกินเอาหน้าไปกินลักษณะเดียวตัวเราก็เหมือนกันโอ้วันนี้เริ่มนอนมาเละลงแล้วกูก็ไม่ไล่อะไรนะเอาภาวนาไปเลยไม่มีตกต่ำทานศีลภาวนาวัดเราไม่มีทานศีลภาวนาไม่ได้ทำอะไรแจกมาถูกมงคลก็ไม่มีหมอดูผูกดวงมาแค่มีกลางวันหนึ่งคืนหนึ่งมาตายกลางวันกลางคืนมาเกิดกลางคืนกลางวันอะไรอย่างโยมเลี้ยมอะโยมอะไรเนี่ยมาไม่เกิดกลางวันกลางคืนเนาะไม่ตายกลางคืนกลางวันถ้าไม่จริงมา นะเอาละเท่านี้แหละไม่ต้องไปดูหมอโหนทำนายแต่เรียนนั้นนะการอธิบายเนี่ยมันมีหลังอยู่แค่นี้นะเนี่ยคนเราเกิดมาที่ถูกแค่นี้ทุกให้พิจารณาตัวนี้ให้มาหลักสำคัญตรงนี้นะหลวงพ่อก็ตัวนี้เอาเนื้อหมามันหนอจ่อจะเอามาเป็นอารมณ์สำเร็จตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ร้ายที่สุดหลังของโลกใครไม่มีโลกทุกคนมีไม่ชินดูที่เนี่ยชักนิ่งชักงงโลกหิวไม่น้ำกินก็ไม่ได้ตาเหลืองเลยเหมือนอย่างอาจารย์บุญนาตาเหลืองลอยเสียงเงี้ยโอ้ไม่เอาพอฟื้นมาแล้วเข้าป่าลุดเลยไม่เอาแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันที่นั้นไม่เอาแล้วนี่เลยนี่มันเป็นอย่างนี้ที่จะนานดูว่าเราเกิดมานี่มาแต่สกปรกให้เห็นด้วยตาพิจารณาด้วยใจอ่ะป้านะถึงบอกไอ้หมอเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกหมอใหญ่หมอวิชัยเนี่ยเขาอยู่ก็ดุดุแต่ก็ไม่แน่เนาะไม่แน่หรอกถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเรื่องๆอ่ะผมว่านิพพานรออยู่นู่นนิพพานรออยู่นู่นถ้าลูกทลายเมื่อไหร่นิพพานรองรับทันทีเลยล้มดับภาวนาเนี่ยทานทิ้นภาวนาไปเนี่ยหนึ่งคิดพึ่งอ่ะเพียนอ่ะคิดพึ่งหมดไส้หมดไฟดับพร้อมไปหมดหมดเลยไม่ขาดทุนดังนั้นธรรมะมันจะบอกแม่ชีนั้นสั่งยันเต็มตัวนั่นป้องกันมันได้คิดไปอย่าไปป้องกันมันเลยยันก็ตายมันบอกมันไม่มียันก็ตายบอกมันได้หยุดเลยถ้าคนเราตัวนี้เป็นอารมณ์หลวงพ่อรับรองว่าหลวงพ่อก็ได้ตัวหมาลูกหมาอยู่เนี่ยมันเป็นอารมณ์มันจะแยกในส่วนของมันพุ่มมันจะแยกว้าวไปเลยขาดหลุดเลยอันนี้สำหรับหลวงพ่อสังโยมมันจะปึกออกจากหัวใจด้านซ้ายเนี่ยปึกหลุดลงไปเลยแต่บางองค์ไม่อย่างนั้นเขียวแห้งไปเลยมันปลายยากมันแล้วแต่บุพกรรมที่เขาจะได้มาหมอดูตัวเองเหี่ยวแห้งไปเหมือนกับไอ้ลูกไปไอ้พูดไอ้อะไรนั่นแหละแห้งไปเลยก็เลยหลุดเลยเบื่อหน่ายในสังขารหลุดเลยทิ้งสังขารเลยแค่พวกนี้ตัวมากอย่างนี้หนีไปฆ่าตัวตายกินยาสมัยพุทธกาลพระเจ้าจะบอกขอร้องอย่าไปฆ่าเลยอยู่มรรคแปดเนี่ยสบายสบายไปเลยอ้วนขึ้นมามีเนื้อมีหนังขึ้นมาได้เผยแผ่ช่วยกิจพุทธศาสนาไปเยอะโอ้ยพระเจ้านี่เนื้อเอียดเห็นนะค่อยภาวนาไปนะเพราะมันคลองเรามาเนี่ยมันรู้กี่ชาติกี่ภพมาชาตินี้เราค่อยๆทนไปมันจะลงเองถึงสุดมาแล้วเนี่ยมันจะอ่อนลงธรรมะพระเจ้าจะบังคับมันเองมันจะอ่อนลงอ่อนลงรู้สึกมันจะอ่อนลงเบาลงไปเรื่อยเบาลงไปเรื่อยใครจะว่าไม่ดีชี้หน้าก็ไม่ใช่ถ้าอาบน้ำทุกวันล้างหน้าทุกวันดีตรงไหนปากไม่ดีก็แปรงฟันทุกโอ้โหนั่นแหละโทษสาไม่เกิดแล้วนั่นแหละโอ้โหนั่นนี่ใช่ไหมนะขั้นสูงแล้วนะดักโทษาได้แล้วนะอนาคามีเหลือต้องสูตรเดียวนี่จะชี้แจงแล้วว่าดูมือแล้วหยิบมาให้มันได้เห็น นั้นวันนี้หลวงพ่อจึงสาธิตกำเนิดเกิดมาน่ะอย่าว่าแล้วนึกว่าเราเกิดมาจากกองเงินกองทองไม่ใช่เกิดจากมูดคู่เกิดมาจากของเน่าเปื่อยเมื่อตัวแมลงวันเนี่ยเหมือนแมลงวันมันชอบมูดคู่ชอบกินของเน่าเปื่อยทีนี้เรามาบวชเนี่ยเราก็ต้องกินทานที่และไอ้การเดรัจฉานนี่เชื้อโรคที่สุดเลยปูปลาหมูหายติดไก่นี่โอ้โหเชื้อโรคมากเลยคนที่เป็นมะเร็งกินเนื้อหมูมากกินเนื้อไก่มากจะให้เทียบได้เลยเห็นแล้วในกินเนื้อสัตว์เนี่ยยังเนื้อก้อนหนึ่งเนี่ยลงยำลำจ้าเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรกันเนี่ยเอาไว้สักข้างคืนแล้วก็ผักเนี่ยยำไม่รู้ตามโขเอาไว้กองคืนหนึ่งใครจะเหม็นกว่ากันโอ้อันนั้นกินฟุ้งเคยจะหมวกว่ะเลยนะเหม็นเลยแล้วแมงวันจะไปขี้ใครอีกวะไอ้ผักนี่ไม่เหม็นคนนานแห้งเขายิ่งตากแดดมันขี้นกมันกองแหงหยิบมันดมนู้นกินก็ได้แต่ที่ตายแล้วโอ้เหม็นชุ่มเลยนี่ตัวเชื้อโรคที่แรงลงไปเนี่ยมันจะเอาละอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ฉันเนื้อมานี่30ปีละเลิกกันดีไม่มีเวรไม่กรรมด้วยกันตามกันหมดละอันนี้ลองไปคิดดูคนจะเป็นโรคเยอะๆหรือกินเนื้อสัตว์มันมาตามเชื้อเหม็นเน่านี่นี่ความแตกต่างกันผักกับเนื้อแตกต่างกันเห็นไหมข้อนี้ไอ้ไปคิดเอาใครเลิกไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ใครเลิกได้ก็เกิดเมตตากรุณามาต่อสัตว์โลกก็เลิกไปนั่นก็หมดเวรหมดกรรมกันนะที่ถูกก็เรื่องของโลกหลังของโลกก็อยู่ตรงนี้แหละร่างกายเป็นหลังของโลกถ้าคนเรากินผักกินหญ้าไปเหมือนช้างม้าวัวควายมันก็มาถอยจะมีโรคเท่าไหร่แต่มันงุดลูกเยอะกินเนื้อสัตว์เนื้อปลาอะไรต่างๆนั่นแหละที่เขาออกทีวีต่างๆต้องไปขายที่เลต่างๆเขามีเลือดมีเชื้ออะไรต่างๆต้องแมงวันต้องตอมผักมันก็ตอมเท่าไหร่หรอกมีว่าแมงวันผักมันตอมไว้นั่นลมผมน้ำอยู่ไม่ตอมจนเนื้อติดแมงวันถึงที่กันแล้วนะเอาละขอยุติไว้เพียงกับเมตตาขอให้ทุกคนจะเริญในธรรมทานศีลภาวนาจะได้เป็นสบะของตัวเองจะเริญเมื่อสัมปรายาพบก็จะได้ไปอยู่ตอนนั้นเองนะขอเจริญทุกคนเถิด